สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งเสียงตามสายผ่านมายังคลื่นไปให้ท่านผู้ฟังฟังถึงบ้านอยู่ทุกๆวันบางคนจะฟังจากทางอินเทอร์เน็ตก็ตามสายบางคนฟังจากทางวิทยุก็ตามคลื่นไปสิ่งต่างๆที่ส่งออกไปเป็นเสียงผ่านไปตามสายผ่านไปตามคลื่นนั้นข้อความนั้นก็เป็นข้อความที่ข้าพเจ้าได้รับต่อมาอีกทีหนึ่งจากผู้สอนท่านผู้ฟังในธรรมวินัยนี้มีผู้สอนก็คือเป็นพระรูปหนึ่งอยู่ที่อินเดียนู่นนามสกุลโคตมะชื่อสินทัตถะมีความสามารถระดับสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้สอนความรู้ในด้านที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ความรู้มันมีอยู่หลายด้านท่านผู้ฟังความรู้ที่จะทำให้เราทำมาหากินความรู้ที่จะทำให้เรามีเพื่อนฝูงความรู้ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในทางด้านนั้นด้านนี้ความรู้นั้นมีหลายแบบแต่ความรู้ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์มีแบบเดียวแต่คำว่าพ้นทุกข์นี่คือให้มันพ้นโดยสมบูรณ์โดยบริบูรณ์อย่างเช่นว่าถ้าเรามีความรู้ในการทำมาหากินเราก็อาจจะพ้นจากความทุกข์คือความหิวถ้ามันไม่มีข้าวกินมันก็หิวถ้ามีความรู้ในการที่จะทำให้ได้ข้าวมากินความหิวนั้นก็หมดไปละความทุกข์ประเภทนี้ไปแต่ว่าความทุกข์ที่เราละไปได้ด้วยความรู้อย่างอื่นๆเนี่ยบางทีมันกลับกำเริบขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ทุกข์อีกพรุ่งนี้ก็หิวอีกหรือมีปัญหาต่างๆที่ระงับได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ระงับได้โดยไม่สิ้นเชิงคำว่าไม่สิ้นเชิงนั้นก็หมายความว่าอาจจะมีการกลับกำเริบขึ้นมาอีกแต่ว่าผู้สอนของเราคนนี้สอนความรู้ที่จะให้ดับความทุกข์ได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงด้วยซึ่งความทุกข์ที่แฝงมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั้นแฝงมาในรูปของความรู้สึกที่เป็นสุขก็มีแฝงมาในรูปของความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีซึ่งความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างทั้งหมดเนี่ยรวมเรียกว่าความทุกข์ทั้งสิ้นจึงสอนเรื่องในทางที่จะทำให้พ้นจากสิ่งที่เป็นความทุกข์ต่างๆเหล่านี้วิธีการที่ท่านสอนไว้บอกไว้นั้นก็มีการบอกต่อกันมาสืบทอดกันมาจดบันทึกเอาไว้แต่คนที่อยู่ในยุคสมัยนี้ได้รับข้อความได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นำมาศึกษาปฏิบัติตามให้เกิดความเข้าใจตามเป็นความรู้แจ้งตามกันมาอันนี้คือการปฏิบัติดีซึ่งในการปฏิบัติการรู้แจ้งตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแต่บางทีอาจจะมีข้อสงสัยเฮ้ตรงนี้ทำยังไงเฮ้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราจะทำต่อแบบนี้จะเป็นยังไงหรือจะทำต่อไปยังไงซึ่งการที่บางทีเรามีคำถามข้อสงสัยต่างๆเนี่ยถ้าได้รับการชี้แจงแถลงการหรือขยายความให้มีความเข้าใจมากขึ้นและการนำมาทรงไว้ในใจการปฏิบัติตามที่สอนนั้นก็อาจจะก้าวหน้าได้และคือถ้าคนที่กำลังฝึกอยู่แต่แล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะกระบวนการท่าการฝึกอย่างนี้แต่ต้องทำอย่างไรอย่างไรเราจะไปสอบถามกับคนที่เขาฝึกเสร็จแล้วหรือว่าคนที่เขาฝึกได้ทำได้อย่างดีแล้วแต่ซึ่งคนที่ฝึกได้ทำได้ปฏิบัติได้อย่างดีแล้วนั่นก็หมายถึงบุคคลที่เขามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำได้ดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราไปถามศึกษาหาข้อมูลจากบุคคลประเภทนี้นะว่าเขาทำอย่างไรอย่างไรเพราะว่าผู้สอนของเราตอนนี้นะไม่อยู่แล้วการที่เราจะไปถามตัวเป็นๆของท่านให้ตอบเนี่ยไม่ได้ละเหลืออยู่แต่คำสอนแต่นี้คำสอนที่คนเอามาฝึกคนที่เขาฝึกก่อนได้แล้วผ่านตรงนี้ไปได้แล้วแน่นอนว่าเขาก็รู้มากกว่าทำผ่านมาก่อนก็อาจจะมีคำแนะนำอะไรต่างๆได้ซึ่งตรงนี้แหละคือจุดที่ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถจะถามได้แต่โดยถามบุคคลที่เขาเคยทำมาก่อนผ่านมาก่อนหรือว่ามีความรู้ในเรื่องนี้เรื่องนี้ แต่ที่ปฏิบัติได้ทําได้แล้วก็ควรจะไปถามทําความเข้าใจกับบุคคลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยก็เพื่อที่จะคลายข้อข้องใจต่างๆเหล่านี้ล่ะหรือว่าถ้าเรามีคำถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะไปถามผู้ที่เขาบอกกล่าวผู้ที่เขาพยายามทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นก้าวหน้าได้ในรายการธรรมารับรุ่นนี้ก็เหมือนกันตัวข้าพเจ้าเองเป็นภิกษุรักษาศีลของตัวเองไว้ได้อย่างดีในเรื่องของศีลนี้ข้าพเจ้าทำได้ในเรื่องคุณธรรมอื่นๆที่เป็นการปฏิบัติแล้วก็ทำก็ปฏิบัติกันไปทำให้มีความแจ่มแจ้งได้ตามความเพียรตามกำลังของตนซึ่งถ้าในเรื่องของการปฏิบัติทำความเข้าใจในทางคำสอนท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเขียนมาถามกันได้แต่โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซก็ได้หรือว่าส่งไปทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com ส่วนถ้าต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดป่าดอนไฮโซกมีการปฏิบัติธรรมวันไหนรูปภาพเป็นอย่างไรตั้งอยู่ที่ไหนไปมาอย่างไรเนี่ยก็ไปที่เว็บไซต์ของวัดที่ wpdhs.org เป็นเว็บไซต์ของวัดป่าดอนไฮโซกเป็นตัวย่อ WP ก็ย่อมาจากวัดป่าดอนไฮโซกก็ DH แล้วก็ S.org ส่วนได้เกี่ยวกับรายการธรรมารับรุ่นจะถามคำถามหรือว่าฟังย้อนหลังก็ไปที่puredhamma.comในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังก็เป็นวันหยุดท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสแวะเวียนมาที่วัดแล้วก็มีอยู่หลายคณะที่ผ่านมาที่วัดแล้วก็มาเยี่ยมข้าพเจ้าที่วัดป่าดอนไฮโศกนี้แล้วก็มีบางท่านก็ได้ฝากคำถามไว้ด้วยก็เลยจะนำคำถามเหล่านี้มาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังโดยคณะแรกนั้นก็มาจากจังหวัดขอนแก่นอำเภอเวียงเก่าเป็นคณะของคุณตุ๋ยน้อยเวียงแต่มีคุณสมคิดชนะบุญคุณมงคลศรีโพน้อยคุณสติศรีสุนันคุณวันดีชัยเจริญและบางท่านก็มาจากยโสธรอำเภอไทยเจริญบางท่านก็มาจากขอนแก่นอำเภอเวียงเก่าแต่แวะเวียนมาก็ได้ทิ้งคำถามในเรื่องเกี่ยวกับการทำสมถะวิปัสสนาแต่ว่าเอ๊ะทำไมการทำสมถะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงอยู่แต่เรื่องของทุกข์และมีแต่ความทุกข์ทั้งสิ้นเลยทำไมถึงจะต้องให้เจอทุกข์กันมากขนาดนี้ก็อย่างที่ข้าพเจ้าพูดตั้งแต่ตอนต้นของรายการดำมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อดับทุกข์สนิทเป็นไปเพื่อทำความทุกข์เนี่ยให้มันระงับไปโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแต่ทำไมจะต้องมาเจอความทุกข์คิดว่าบทเพลงชนะอาจจะไม่เนียบในที่นี้ดำมฟังแต่คือบางคนมีความเข้าใจว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมจริงๆอันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยนะท่านผู้ฟังผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นทุกข์แล้วจึงเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นพุทธพจน์หมดเลยเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมแล้วก็จึงทําให้คณะนี้เขามีความเข้าใจว่าเมื่อทำไมจะต้องมาเจอแต่ความทุกข์ในการเจอความทุกข์บางคนไม่เห็นทุกข์ท่านผู้ฟังจมอยู่ในกองทุกข์แท้ๆแต่อาจจะไม่เห็นความทุกข์คำว่าเห็นในที่นี้เนี่ยจึงเป็นคำที่บางคนใช้บทพยัญชนะถูกอยู่แต่อรรถะเข้าใจไม่ถูกแล้วก็เลยคิดว่าเห็นทุกข์เหรองั้นฉันจะต้องไปลำบากเห็นทุกข์เหรอองั้นใส่มาเลยฉันรับเต็มที่เนี่ยชาตินี้ขอรับกรรมเก่าแต่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความทุกข์เวทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเป็นเรื่องมาจากกรรมเก่าขอรับหมดเนี่ยทำไมรับแล้วมันจะพ้นทุกข์ไม่ได้แต่ความเข้าใจนี้ผิดคือไม่ถูก 100% โดยบทเพียรชนะพูดนี้ก็ถูกอยู่แต่อัตถะนั้นไม่ถูกต้องแต่คำว่าเห็นทุกข์แล้วจึงเห็นธรรมเนี่ยคำว่าเห็นเนี่ยนะในภาษาไทยเนี่ยนะเขาแปลว่าอย่างนี้นะแต่ในภาษาบาลีเนี่ยมันใช้หลายคำเหลือเกินอย่างเช่นทิฏฐิแล้วก็แปลว่าความเห็นคุณเห็นแบบใช้ตาเห็นแล้วก็ใช้อีกคำหนึ่งเห็นแบบใช้ใจเห็นเขาก็ใช้อีกคำหนึ่งนะในภาษาบาลีเห็นแบบชนิดแบบเข้าใจเขาก็ใช้อีกคำหนึ่งนะในภาษาบาลีเห็นชนิดแบบเจอเข้าเต็มๆจมปลักอยู่ในนั้นแล้วเขาก็ใช้คนละคำกันเพราะฉะนั้นในคำที่บอกว่าเห็นทุกเนี่ยเราเข้าใจว่าอย่างไรเพราะไอ้คำนี้ในภาษาไทยเองมันก็มีความหมาย อยู่หลายอย่างซึ่งเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมในที่นี้เนี่ยก็คือเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงถ้าสมมุติว่าคุณถูกต้องความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะเช่นเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไปถ่ายทุกข์เนี่ยก็เพราะมันทุกข์จริงๆล่ะแต่คุณไปถ่ายทุกข์คุณเจอความทุกข์อย่างนี้อยู่เจออยู่เลยนะเห็นอยู่ด้วยรู้สึกอยู่ด้วยแต่อาจจะไม่ได้เห็นโดยชอบตามที่เป็นจริงก็ได้ซึ่งการเห็นโดยชอบตามที่เป็นจริงเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถความว่าความรู้ความสามารถความรู้ในที่นี้ก็คือญาณนั่นเองญาณในการเห็นตามที่เป็นจริงญาณเนี่ยไม่ใช่ว่าญาณตรงเตงนะแต่เป็นยอหญิงสระอานอหนูญาณเนี่ยซึ่งหมายถึงความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจแจ่มแจ้งเนี่ยเป็นความสว่างขึ้นมาความรู้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าจำได้เฉยๆนะแต่ความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจแจ่มแจ้งเข้าไปในใจมาจากอะไรมาจากการเห็นอยู่อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงไหนๆในความทุกข์แต่บางคนนั่งปวดขาอย่างเงี้ยปวดปวดปวดปวดยิ่งอายุมากยิ่งปวดมากปวดไม่ใช่แค่ขาแต่ลามมาหลังด้วยลามมาไหล่ด้วยโอ้โหทุกข์ขนาดนี้ทำไมยังไม่เห็นธรรมะสักทีแล้วก็อาจจะเห็นอย่างไม่ถูกต้องก็ได้อาจจะเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นที่เป็นทุกขเวทนานี้อย่างไม่ถูกต้องคือถ้าเราเห็นในลักษณะที่ว่าไม่อยากได้ความทุกข์อยากได้ความสุขการเห็นลักษณะนี้ก็ชื่อว่าเห็นผิดเพราะว่าเจ้าความอยากที่จะไม่ได้ทุกข์เนี่ยตัวอยากเนี่ยมันไม่ได้ให้เอาไว้เจ้าความทุกข์และความสุขนี่ไม่ใช่ให้แยกกันแต่ให้เห็นเหมือนกันให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงนะเห็นให้มันถูกเห็นถูกแล้วถึงจะเห็นธรรมะได้ไอ้ตรงจุดที่จะเห็นถูกได้ก็ต้องอาศัยการกระทำซึ่งการกระทำนี้ก็คือกระบวนการการทำความเข้าใจในการกระทำทางใจให้มันถูกต้องคุณจะกระทำทางใจให้ถูกต้องได้บางทีก็ต้องจำธรรมะในบางข้อบางประเด็นให้มันได้เราจะมาจำธรรมะในบางข้อบางประเด็นเพื่อให้เกิดการกระทำในทางใจให้ถูกต้องได้เนี่ยการที่ได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วมันถึงจะทรงจำไว้ได้บ้างอันนี้ก็จะต้องอาศัยการฟังธรรมะด้วยซึ่งการฟังธรรมะในที่นี้แต่ท่านผู้ฟังอาจจะฟังจากรายการวิทยุมีรายการธรรมะระบรุณหรือว่าฟังจากใครที่เขาเทศไว้บอกไว้หรือว่าเราอ่านสิ่งที่เป็นพุทธพจน์จากหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งได้ฟังแล้วมีความศรัทธามีความเลื่อมใสทรงจำธรรมะเหล่านั้นไว้ได้ทรงจำได้แล้วแล้วเอามาทำนั่นเป็นการกระทำทางใจแล้วเห็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วทั้งกระบวนการนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นธรรมะเลยเพราะว่าธรรมะจะทำให้เราเปิดนะเปิดจิตที่มันปิดอยู่ให้มันกว้างขวางออกได้จิตของเรานั้นถูกปิดอยู่ด้วยอวิชชาถูกรึงรัดอยู่ด้วยตัณหาถูกกลุ่มมืดนี้ห่อหุ้มเอาไว้ในทำงานกันเป็นทีมเวิร์กห่อหุ้มออกไปแล้วทำให้เราไม่เห็นโดนอยู่ก็จริงอ่ะถูกความทุกข์ทิ่มอยู่ถูกความทุกข์ตำอยู่นั่งนี่ก็ปวดอยู่นะลูกทำไมเป็นอย่างนี้คู่ครองทำไมเป็นอย่างนี้นะมันทำให้เรามีความทุกข์อยู่ถูกอยู่ก็จริงโดนอยู่ก็จริงถูกทิ่มอยู่ก็จริงแต่ไม่เห็นแต่ก็ไม่เห็นนี่นะต้องเน้นนะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงนะเห็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็จึงปล่อยวางได้ไอ้ตรงปล่อยวางนี่แหละจึงเป็นความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราตามกระบวนการนี้นี่เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมะแล้วเพราะอะไรก็เพราะอาศัยความทุกข์นั่นแหละให้เราเห็นความทุกข์อยู่อย่างถูกต้องด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงแต่เห็นทุกข์เนี่ยพูดง่ายๆคือพูดย่อๆเอาเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นทุกข์พูดย่อๆพูดยาวๆก็คือเห็นทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆก็คิดเอาได้นะต้องเป็นปัญญาระดับสัมมาสัมพุทธะแต่ที่พูดถึงว่าเห็นโดยชอบด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงเนี่ยปัญญาของใครโดยชอบแบบไหนก็ต้องปัญญาของสัมมาสัมพุทธะโดยชอบแบบที่ท่านบอกไว้สอนไว้ซึ่งง่ายๆก็คือว่าเห็นแบบไม่เที่ยงอ่ะเห็นแบบไม่เที่ยง เห็นแบบให้ไม่ยึดถือน่ะเห็นแบบนี้แล้วเราจะเรียกว่าเห็นธรรมะได้อันนี้คือคำถามของคณะของคุณตุ๋ยน้อยเวียงจากจังหวัดขอนแก่นอำเภอเวียงเก่าที่แวะเวียนมาที่วัดแล้วก็ยังมีอีก2คณะท่านผู้ฟังแวะเวียนมาที่วัดก็คือคณะของร้อยตรีพิงการจากจังหวัดน่านอันนี้ก็ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเครือข่ายที่จังหวัดน่านฟังรายการธรรมราบรุนแล้วมีโอกาสแวะเวียนมาที่จังหวัดอุดรธานีก็เลยแวะเข้ามาที่วัดได้ฝากคำถามไว้อย่างนี้นะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ก็สนับสนุนพุทธศาสนาในด้านต่างๆเหล่าข้าราชบริพารข้าราชการต่างๆก็นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่แต่คนในประเทศตั้งแต่คนมีฐานะดีจนถึงคนยากจนเราก็นับถือศาสนาพุทธเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นเมืองพุทธเนี่ยแต่ทำไมแค่คนรักษาศีล5เนี่ยก็ยังรักษาไม่ได้ทั้งที่เรียกว่าเป็นเมืองพุทธนี่คือคำถามของท่านร้อยตรีพิงการจากจังหวัดน่านคำถามแบบนี้นะท่านผู้ฟังเขาไม่ได้เพิ่งถามกันมาสมัยนี้หรอกเขาถามกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโน่นแต่ว่าทำไมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ก็มีคนถามคำถามประเภทนี้แล้วอ้าวคำสอนก็มีอยู่นะคำสอนของสัมมาสัมพุทโธนะมีอยู่นะตัวเป็นๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังนั่งเทศนั่งบอกนั่งสอนอยู่แต่ตัวเป็นๆของพระองค์ก็ยังมีอยู่แล้วข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์เนี่ยก็ยังมีอยู่เรื่องของมรรคแปดข้อปฏิบัติก็มีแต่ตัวพระองค์เองที่คอยบอกคอยสอนก็ยังอยู่แต่ทำไมยังมีคนที่ทำไม่ได้แต่คือคนที่ทำได้ก็มีล่ะมากบ้างน้อยบ้างแต่คนที่ทำไม่ได้ทำไมมันยังมีมันน่าจะได้กันทุกคนแต่เพราะว่าผู้บอกก็มีวิธีการก็ยังมีในคำบอกคำสอนก็ยังถูกต้องอยู่อันนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะท่านผู้ฟังตั้งแต่สมัยพุทธกาลอันนี้เป็นคำถามของคณกะโมคคัลลนพราหมณ์เขามาถามพระพุทธเจ้าว่าหนทางก็ยังมีอยู่ปฏิปทาก็ยังมีอยู่ผู้สอนก็ยังมีอยู่เนี่ยและนิพพานไอ้ที่ว่าเราจะพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้คือพูดถึงจุดสูงสุดเลยนะคือไต่ไปตั้งแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินิพพานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนิพพานก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่ของมันคำสอนก็ยังอยู่ตัวพระพุทธเจ้าสมัยนั้นยังอยู่ด้วยซ้ำแต่ทำไมน้อยคนที่ได้บรรลุแต่บางคนไม่ได้บรรลุพระพุทธเจ้าตอบท่านผู้ฟังเปรียบเทียบว่าพระองค์เนี่ยว่าเป็นผู้บอกทางแต่คนที่จะพาเดินไปตามทางนั้นเขาก็จะต้องเดินไปตามทางของเขาเองทำไมบางคนเดินไปถูกทางบางคนเดินไปผิดทางเราก็จะทำยังไงได้ก็เป็นแค่ผู้บอกทางอันนี้เป็นพุทธบทที่พระพุทธเจ้าตอบกนกะโมคคัลลนพราหมณ์ในที่นั้นนะแต่ในลักษณะคำถามแบบนี้เนี่ยก็มีการตอบอยู่หลายแบบนี่คือเป็นคำถามที่ชงมาโดยพราหมณ์คนหนึ่งแล้วก็ตอบแบบนี้นี่คือแบบหนึ่งคำถามในลักษณะนี้ก็ถูกชงมาโดยเทวดาที่ชื่อว่าท้าวสักกะเทวราชก็มีเอว่าทำไมคนถึงไม่บรรลุถามในลักษณะนี้แต่ว่าถามเป็นคำกลอนพระพุทธเจ้าให้เหตุผลนะบุฟังอันนี้คือคำตอบของคุณร้อยตรีพิงการเลยนะว่าทำไมคนถึงรักษาศีล5ก็ยังไม่ได้ทั้งที่เป็นเมืองพุทธทำไมคนถึงบรรลุนิพพานไม่ได้ทั้งที่ตัวพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ทั้งที่คำสอนของพระองค์ก็ยังมีอยู่คำตอบของคำถามนี้ตรงตัวเลยนะบุฟังเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันยึดโยงเราเอาไว้แต่ทำให้คนที่ยังมีตัณหาอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามธรรมะมีศีลเป็นต้นได้เอาปฏิบัติตามศีลได้บางทีก็ทำสมาธิขึ้นไม่ได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิได้จิตใจมีความสงบเย็นแต่บางทีก็ทำปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ได้ทำความพ้นจากไอ้เจ้าขันธ์5ทำนิพพานให้แจ้งเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าตัณหาเนี่ยมันรัดรึงอยู่อันนี้ก็สอดคล้องกับอริยสัจ4นะถ้าเรามาดูว่าทำไมคนถึงมีความทุกข์ทำไมปัญหาบ้านเมืองมันจึงมีในคำตอบของคำถามนี้ก็คือตัณหานั่นเองตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องรัดรึงยึดโยงเอาไว้พอมันรัดรึงยึดโยงเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปตามหนทางที่จะไปสู่ความดับไม่เหลือของตัณหาได้แล้ววิธีการที่จะทำให้เจ้าตัณหาเนี่ยมันออกไปเนี่ยทำได้ยังไงกระบวนการก็อยู่ในอริยสัจ4เนี่ยท่านผู้ฟัง นั่นก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาทําให้มากนะเจริญให้มากเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เจริญทําให้มากเจริญให้มากแล้วเจ้าตัณหาจะค่อยๆละออกไปได้ล่อออกไปได้ประเด็นคือตรงนี้ต้องหวังว่าการที่เราจะทําอย่างไรให้คนมาเจริญตามมรรค8ได้ให้คนมาลอกตัณหาออกได้นะต่อให้เราตรากฎหมายปฏิรูปหรือว่าออกกฎหมายมาในลักษณะไหนก็ตามอ่ะนะจะทําให้ตัณหามันออกไปจะทําให้กิเลสมันละไปเนี่ยไอ้กิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่ได้ฟังกฎหมายนะท่านผู้ฟังนะมันไม่ได้ฟังกฎหมายนะมันไม่ได้ฟังคําบอกเล่าของผู้นําประเทศแต่มันเป็นไปตามอํานาจของมันเองแล้วเราจะต้องรู้จักในการที่จะควบคุมตรงนี้ให้ได้แน่นอนว่าการที่มีการรณรงค์ในการที่จะมาปฏิบัติให้มันถูกต้องมีการปฏิบัติให้มันถูกต้องรณรงค์ในกิจกรรมที่จะเป็นไปเพื่อให้กิเลสตัณหาพวกนี้มันลดลงไปอันนี้อาจจะช่วยได้หน่วยงานองค์กรอะไรต่างๆที่เป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะต้องมาดูที่ต้นเหตุตรงนี้งบประมาณอะไรต่างๆที่คุณลงไปในการที่จะดําเนินงานในทางพระพุทธศาสนาก็ต้องมาดูในการที่จะกําจัดเจ้ากิเลสเจ้าตัณหาลงไปตรงนี้ให้มันได้มากขึ้นในสมัยพุทธกาลก็มีพระราชาที่เขาจัดการปกครองคุ้มครองโดยธรรมนี่นี่คือศัพท์ที่ท่านใช้แล้วก็คือมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาที่ไม่ได้ไปรบกับใครเลยล่ะปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรมอย่างดีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็มาอยู่ที่นี่แหละที่แรกก็คือที่เมืองราชคฤห์และมีการจัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรมกฎหมายอะไรต่างๆก็เป็นไปโดยธรรมและทำให้บ้านเมืองสมัยนั้นก็มีความสุขนะคนก็มีความสุขแต่แน่นอนบางทีมันก็จะมีเสี้ยนน้ำหลักตอตรงนั้นตรงนี้บ้างนะอันนี้ก็คือทุกคนช่วยกันในการที่จะเพ่งเล็งให้เกิดการปฏิบัติในทางศีลสมาธิปัญญานะเจ้ากิเลสตัณหาโดยรวมนั้นก็จะค่อยลดลงไปแล้วการกระทำตรงนี้ต้องกระทำให้ถูกนะคือไม่ใช่กระทำแค่เพียงฉาบฉวยนะทำเอาหน้าแต่ว่าทำด้วยจิตใจเพื่อที่จะต้องการกำจัดเจ้ากิเลสตัณหานี้จริงๆน่าจะทำให้บ้านเมืองนั้นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังแต่ถ้าตอบโดยธรรมก็คือเป็นเพราะตัณหาตัณหานี่มันได้ช่องได้โอกาสไปแล้วมันได้ช่องอยู่ตอนนี้แต่การที่เราจะไปสวนทวนกระแสบางทีต้องใช้กำลังมากอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังณปัจจุบันนี้ณเวลานี้ช่องทางในการที่เราจะพ้นจากกระแสของตัณหาแต่ต่อให้มีคนที่ปฏิบัติตามศีลไม่ได้คดีความค้างตึงอยู่ในระบบศาลมากมายก็เพราะว่าคนผิดศีล5เยอะแยะถึงแม้จะมีคนประเภทนี้อยู่ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนคงมาจากสัตว์นรกมาเกิดหรือไม่ก็มีเพื่อนชั่วก็เลยแนะนำกันทำชั่วไปแต่ว่าช่องทางในการที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากบุคคลเหล่านี้พ้นจากสถานการณ์แบบนี้มันยังมีอยู่แต่ช่องทางนี้นั่นก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนบอกไว้นี่แหละบางทีมันถูกบิดเบือนไปบ้างถูกทำให้เข้าใจผิดไปบ้างแต่ไอ้ที่ถูกเนี่ยมันยังมีอยู่ที่ถูกที่พอเพียงที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ตัวเราเองบุคคลรอบข้างที่เราพอจะบอกได้สอนได้เขาสามารถที่ยังจะพ้นอยู่ได้ในสมัยใดท่านผู้ฟังถ้ายังมีมรรค8อยู่แต่ต่อให้จะมีน้อยนิดเดียวไม่ได้มากถ้ายังมีคนที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อยู่นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนก่อนการปรินิพพานว่าโลกนี้ก็จะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์ทั้งหลายต่อให้มีน้อยก็ยังมีแต่ต่อให้แสงสว่างน้อยในความมืดทั้งหมดทั้งมวลแสงสว่างนั้นก็สว่างอยู่อาจจะมีอะไรมาบดบังบ้างดวงจันทร์สว่างสวยในคืนวันเพ็ญเนี่ยอาจจะมีจันทรุปราคาที่ทำให้ดวงจันทร์นั้นแสงสว่างนั้นลดลงไปแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ปิดบังหมดนะมันปิดอยู่ก็จริงแต่คำสอนบางส่วนหายไปพระสูตรบางพระสูตรก็คิดว่าไม่เต็มด้วยซ้ําแต่ที่ยังสว่างอยู่ที่ยังมีอยู่เนี่ยมันสว่างพอยังมีพอแต่ที่ทําให้เราเห็นเส้นทางที่พอจะออกจากกลุ่มมืดนี้ได้ยังมีอยู่ขอให้มีกําลังใจท่านผู้ฟังแต่บอกยังมีคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นั่นถือว่าสัมมานั้นยังไม่เสื่อมหายไปไหนบางจังหวะบางทีคนชั่วอาจจะได้โอกาสทําให้อกุศลธรรมบางทีมันก็แผ่กว้างไปอย่างที่เราเห็นแต่ถ้ายังมีความดีอยู่เราทำในส่วนตัวของเราเราชักชวนบุคคลที่เราจะบอกได้ในการกระทำตัวนี้เราสามารถที่จะอย่างน้อยรักษาบริเวณของเรารักษาบ้านที่เราอยู่รักษาร่างกายของเรานี้รักษาจิตใจของเราเอง ที่มันมาอยู่ในภพนี้แหละโชคดีมากๆแล้วที่ยังมีคําสอนของพระพุทธเจ้ายังเหลืออยู่ในการที่จะดับความทุกข์ของเราได้ในการที่จะทําใจของเราให้ดีขึ้นได้ในการที่จะทําความเข้าใจในกายของเราในการที่จะให้ครอบครัวหรือว่าหมู่ชนที่เรารู้จักจะชักนําพาเขาไปได้เนี่ยให้ไปได้นะพ้นจากความทุกข์ได้ไปตามทางธรรมะได้ถ้าฟังรายการธรรมะรับรุ่นอยู่เรื่อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ของไฟฉายนั่นแหละไฟฉายของเราจะส่องไปตามทางที่มันมืดให้มีกําลังส่องไปได้ไกลเราก็จะต้องมีการฟังธรรมะอยู่เนื่องๆแต่เป็นเหมือนอาวุธที่เราสะสมเอาไว้ในการที่จะต่อสู้กับข้าศึกที่มันจะมาข้าศึกก็นี่แหละความแก่ความตายความทุกข์ที่มาทางตาทางหูผ่านมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่เราจะต่อสู้โดยธรรมโดยใช้ธรรมะเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพนะอาวุธเราก็ต้องรู้จักฝึกจักใช้ให้ดีแต่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆฝึกปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำตัวเราทำเองด้วยชักชวนผู้อื่นทำด้วยนะเป็นกัลยาณมิตรให้มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยกันนะเราก็จะไปได้ท่านผู้ฟังตอนนี้ฟันธงให้ได้ยืนยันให้ได้ว่าช่องทางยังมีอยู่ถึงแม้จะไม่ได้กว้างอะไรแต่พอที่เราจะรอดพอที่เราจะพ้นออกไปได้แน่นอนนะให้ไปตามทางที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นี้ล่ะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่มาที่วัดจากกรุงเทพมหานครคณะของคุณประภาวันนะก็ไปทั้งครอบครัวมาด้วยแวะเวียนมาเยี่ยมที่วัดในเรื่องของการมาที่วัดป่าดอนไหโศกนี้นะถ้าสะดวกก็มาได้แต่การพบสมณะนั้นก็เป็นมงคลอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้แต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้มาต้องการจะบูชาต้องการจะมาแค่กราบมาแค่ไหว้อย่างเงี้ยแล้วก็ให้กราบให้ไหว้ให้บูชาด้วยการที่ปฏิบัติธรรมให้เป็นการปฏิบัติบูชาก็ได้เราธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งมีสติมีสมาธิมาทรงไว้ในใจของเราเอาธรรมะเหล่านี้มาทรงไว้แล้วเนี่ยชื่อว่าบูชาละชื่อว่าเจอกันแล้วเจอกันด้วยธรรมะคุ้นเคยกันด้วยธรรมะแล้วนับว่าคนที่มีธรรมะเหมือนกันมีศีลมีสมาธิแบบนี้เป็นต้นเนี่ยมีธรรมะเหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้เจอกันโดยพบหน้าค่าตาว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้มีตาแบบนี้มีหูแบบนี้เนี่ยแต่จิตใจนั้นเสมอกันนั่นจิตใจนั้นมีความคุ้นเคยกันด้วยธรรมะแบบนี้เราอยู่ที่บ้านหรือเราอยู่ที่ทํางานนั่นชื่อว่าก็เจอกันด้วยธรรมะนั่นเป็นญาติกันนั่นมีความคุ้นเคยกันตามธรรมนั่นข้าพเจ้านั่งอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกนั่งพูดยืนพูดอยู่ที่นี่ท่านผู้ฟังอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามฟังแล้วปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้มาอย่างนี้ก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อยู่กับท่านผู้ฟังนั่นแหละก็ชื่อว่าพระธรรมก็อยู่กับท่านผู้ฟังนั่นแหละก็ชื่อว่าหมู่สงฆ์มีข้าพเจ้าเป็นต้นเนี่ยก็อยู่กับท่านผู้ฟังนั่นแหละธรรมะนี้อยู่ในใจเรารักษาเก็บไว้ให้ดีและด้วยการปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจของเราแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ใกล้กันพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ถึงอินเดียนู่นแต่ก็ไม่ได้ไกลจากเราเราอาจจะไม่ได้มีพระพุทธรูปไม่ได้มีพระเครื่องใดๆห้อยคอแต่สิ่งนั้นจะมาเปรียบกับคุณธรรมที่พระพุทธเจ้ามีที่พระพุทธเจ้าเป็นไม่ได้เลยจะมาเปรียบเทียบกับธรรมะที่อยู่ในใจเราที่เรามาถือปฏิบัติไว้อย่างดีมีศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้ไม่ได้เลยนะมันดีกว่ากันมากในการที่เราปฏิบัติธรรมในการที่เราบูชาด้วยการปฏิบัติในการที่เราเอาธรรมะเหล่านี้มาส่งไว้ในใจถ้าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นั้นท่านผู้ฟังบุคคลที่เอาธรรมะมาส่งไว้ในใจเนี่ยท่านจะระลึกถึงแต่ถ้ามีโอกาสก็จะไปเยี่ยมเยียนด้วยตัวข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันท่านผู้ฟังมีธรรมะอยู่ในใจมีศีลมีการปฏิบัติดีมีการไม่เบียดเบียนคนรอบข้างช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อกันในครอบครัวไม่ด่าไม่ว่ากันแม่บุคคลแบบนี้มันน่าระลึกถึงน่าคิดถึงหน้าที่จะไปเยี่ยมไปเยียนไปพบเจอกันนะว่าทรงอยู่ในธรรมะเหล่านี้ได้อย่างไรเอาล่ะท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร